wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Piątek, 9 sierpnia, na zegarach 8, a to program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Przedstawi go Anna Zaleśna-Sewera. Rodziny studentów zatrzymanych w Nigerii zaproszone do MSZ. Ewakuacja w Szczecinie, powodem znaleziony niewybuch. Igrzyska w Paryżu rekordowe pod względem sprzedanych biletów. Za godzinę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych spotkanie z rodzinami studentów Uniwersytetu Warszawskiego aresztowanych w Nigerii. Według informacji MSZ służba konsularna jest w trakcie ustalania okoliczności zatrzymania. Władze UW przekazały wieczorem, że studenci i ich wykładowca są bezpieczni, przebywają w Abudży. Takie zapewnienie miały otrzymać od kanclerza Uniwersytetu w Kano. Szóstka studentów afrykanistyki z Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wykładowcą zostali aresztowani w poniedziałek w mieście Kano w północnej Nigerii. Według dotychczasowych doniesień mają być posądzeni o uczestnictwo w antyrządowych protestach, wywieszanie w ich trakcie rosyjskich flag oraz opuszczenie miejsca zakwaterowania w nocy. Wczoraj przedstawiciele rodziców zatrzymanych studentów zostali zaproszeni do MSZ celem udzielenia informacji o sytuacji dzieci. Ze względu na dobro naszych dzieci nie udzielimy żadnych odpowiedzi. Prosimy nas zrozumieć, to są naprawdę ogromne emocje. Nie wymagajcie tego od nas. Mówiła Joanna Wojciechowska, mama jednego z aresztowanych studentów, jednocześnie informując, że dziś o 9 odbędzie się właściwe spotkanie informacyjne dla wszystkich rodziców. Równocześnie MSZ zapewnił w oświadczeniu, że konsul w Nigerii prowadzi intensywne działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy, a do resortu zaproszona została chargé d'affaires ambasady Nigerii w Warszawie celem wspólnego działania na rzecz uwolnienia studentów. Jan Olencki, Polskie Radio. Na 9 zaplanowano ewakuację mieszkańców bloków i domów przy 9 ulicach w Szczecinie. Przyczyną jest bomba lotnicza znaleziona przy Wierzbowej. Niewybuch jest zabezpieczony, czeka na przyjazd saperów. Dla ewakuowanych mieszkańców podstawione będą specjalne autobusy, które zabiorą ich poza strefę zagrożenia. Apelujemy również o to, by mieszkańcy stosowali się do poleceń wydanych przez służby. Mówi Marta Kufel z Urzędu Miasta w Szczecinie. To znacznie przyspieszy całą akcję. Saperzy podejmą bombę lotniczą z czasów II wojny światowej i zdetonują na poligonie, gdy będą przejeżdżać przez miasto. Mieszkańcy zobowiązani są pozostać w domach. Szczecin, Rafał Molenda, Polskie Radio. Do końca wakacji ma powstać wspólny projekt rządzącej koalicji dotyczący zmian w składce zdrowotnej. Wczoraj minister finansów rozmawiał o tym z politykami Polski 2050. Ryszard Petru wyjaśnił, że propozycja jego ugrupowania jest wyjściowa, ale może zostać zmieniona. Rozmawialiśmy o tej ustawie z ministrem. Mianowicie my daliśmy ustawę na stół. Obniża składkę dla pracujących na etacie i dla pracujących jako przedsiębiorców. 300, 500, 700 zł w zależności od przychodu. I to jest propozycja wyjściowa. Za nami bardzo dobre i konstruktywne spotkanie z przedstawicielami Polski 2050. Szukamy najlepszego rozwiązania, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Najdalej w propozycjach idzie Lewica. Chce likwidacji składki zdrowotnej. Proponuje zastąpić ją podatkiem zdrowotnym, mówi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Propozycja Lewicy zwiększa nakłady na system ochrony zdrowia. Te wszystkie inne propozycje to jest od 16 miliardów do 70 miliardów dziury budżetowej. Te 70 to jest propozycja Ryszarda Petru. No nasza zwiększa te nakłady o 30 miliardów. To jest szybszy dostęp do lekarza, to są nowoczesne, dobrze wyposażone szpitale. W kolejnych dniach do resortu finansów mają być zapraszani liderzy pozostałych ugrupowań koalicyjnych. Sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla 74-latki podejrzanej o pomoc Jackowi Jaworkowi. Kobieta wczoraj została zatrzymana i usłyszała zarzut. Śledczy wystąpili z wnioskiem o jej areszt. 74-latka usłyszała zarzut utrudnienia postępowania karnego prowadzonego przeciwko Jaworkowi poprzez udzielenie mu pomocy w ukrywaniu się przed organami ścigania. Wczoraj w jej domu w Dąbrowie Zielonej, 5 km od miejsca zbrodni, odnaleziono ślady i przedmioty świadczące o tym, że przebywał tam podejrzany o potrójne zabójstwo. Śledczy nie ujawniają treści wyjaśnień, jakie kobieta złożyła podczas przesłuchania, ani czy przyznaje się do winy. Śledczy sprawdzają, jak długo Jacek Jaworek mógł przebywać u swojej krewnej oraz czy w jego ukrywaniu pomagały inne osoby. Posiedzenie sądu w sprawie zastosowania wobec kobiety tymczasowego aresztowania na 3 miesiące zaplanowano na godzinę 9. 74-latce grozi 5 lat więzienia. Sprawą zajmował się Krzysztof Słabikowski. Igrzyska olimpijskie w Paryżu są rekordowe pod względem liczby sprzedanych biletów. Według danych dziennika Le Figaro rozeszło się 9 400 000 wejściówek, o ponad 1 000 000 więcej niż w Atlancie w 1996 roku. Na więcej z nich 5 700 000 kupili oczywiście Francuzi, a na drugim miejscu praktycznie ex aequo są Amerykanie i Brytyjczycy. Oni sięgnęli po ponad 1,5 miliona wejściówek. Igrzyska w stolicy Francji potrwają do niedzieli. Ceremonia zamknięcia odbędzie się na Stade de France. Powtarzają się doniesienia o udziale Toma Cruza. Obecność amerykańskiego gwiazdora ma być symbolicznym przekazaniem sztafety Los Angeles. W mediach społecznościowych pojawiły się też niepotwierdzone pogłoski o udziale innej gwiazdy, Beyoncé. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No proszę, na drugim miejscu Amerykanie, jeśli chodzi o kupowanie biletów na igrzyska w klasyfikacji medalowej, zdecydowanie prowadzą 103 krążki, w tym 30 zł. No i szykuje się chyba jeszcze jeden, ale o tym już za chwilę. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. O sporcie Norbert Michalak. Zaczniemy od piłki. Legia Warszawa grała do końca i to się im opłaciło. Legioniści odnieśli zwycięstwo w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Warszawy dwukrotnie przegrywał na boisku rywala z Brandby, ale ostatecznie udało się wygrać 3-2. Gole dla drużyny gości strzelili Czech Thomas Pekhardt, Brazylijczyk Lukinias oraz Japończyk Ryoya Morishita. Śladami Legii nie poszła Wisła Kraków, która przegrała na wyjeździe ze słowackim Spartakiem Trnava 1-3, również w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Jedynego gola dla Białej Gwiazdy strzelił w 26 minucie Hiszpan Angel Rodado. Rewanże w przyszły czwartek w Warszawie i Krakowie. Nie powiodło się Magdzie Linette. Polka odpadła w drugiej rundzie singla tenisowego turnieju na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. Polka przegrała z rozstawioną z ósemką Amerykanką Emmą Navarro 2-6-4-6. Z rywalizacji odpadła również Magdalena French, która przegrała z rozstawioną z 14 Rosjanką Dianą Schneider 6-2-3-6-6-7. W półfinale olimpijskiego turnieju w koszykówce omal nie doszło do sensacji. Amerykanie, gwiazdorzy ligi NBA, przegrywali już z Serbią różnicą 17 punktów. Ostatecznie Stany Zjednoczone wygrały 95-91. W finale zagrają z gospodarzami Francją. Po czterech pierwszych meczach Igrzysk Olimpijskich naszpikowana gwiazdami męska drużyna koszykówki USA została wystraszona przez Serbię i trzykrotnego MVP NBA Nikola Jokicza w meczu półfinałowym, tracąc aż 17 punktów i wchodząc w ostatnią kwartę, tracąc 13 oczek, ocenia stacja ESPN. To jeden z najlepszych meczów koszykówki, w jakich kiedykolwiek brałem udział. Byli doskonali, zagrali idealnie, komentował gwiazdor Amerykanów Kevin Durant. Dla teamu USA to był potężny strach, który mógł udowodnić, że drużyna supergwiazd jest jednak do pokonania. W finale dla Francji i kibiców to może być wszystko, czego potrzebują, aby uwierzyć, pisze stacja CNN. Amerykanie walczą o swój 5. złoty medal olimpijski z rzędu. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A ponownie o sporcie za godzinę. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. 20 albo nieco mniej niż 20 stopni będzie dziś w Szczecinie i w Bieszczadach. 23-24 stopnie to temperatura, która szykuje się w Gdańsku, Olsztynie, Łodzi i Krakowie. Warszawa, Białystok, Poznań i Wrocław mogą oczekiwać 27 kresek zahaczonych na termometrach, a najcieplej ma być dziś między Bydgoszczą a Włocławkiem, tam nawet 29 stopni. Ważne, późnym popołudniem, a w zasadzie w całym kraju, zachmurzenie będzie wzrastało do dużego i mogą się wtedy pojawiać opady deszczu. Na krańcach wschodnich możliwe także burze. Te burze najbardziej możliwe na Podkarpaciu i tam dziś alert IMGW drugiego stopnia, a więc alerty RCB w telefonach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Mamy 9 minut po 8. Z Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Bartosz Bielecki program przygotował, Stanisław Perzyna przy telefonie, a przy mikrofonie Robert Grzędowski. Serdeczne dzień dobry. Zapraszamy na trzecią godzinę piątkowej audycji porannej. A skoro dziś dzień miłośników książek, to właśnie książki rządzić będą do dziewiątej w Trójce. Shit, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Dziś dzień miłośników książek. Tak, dziś dzień miłośników książek. Mam nadzieję, że są z nami miłośnicy książek. Być może są z nami słuchacze, którzy czytali już kiedyś książki, na których napisane było, że przetłumaczył je Rafał Lisowski, a Rafała Lisowskiego właśnie witam w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile taki, jak pan tłumacz, poprawia po autorze przy okazji na przykład powieści? Nie mówię tutaj o takim przekładaniu na polskie warunki pewnych żartów, tylko w ogóle o poprawianiu na przykład konstrukcji akapitu. To jest trudne pytanie, bo jak wszystko w naszym fachu często między sobą żartujemy, że to zależy od kontekstu. I rzeczywiście tak jest, że też... Trochę zależy od tego, jaka to jest książka. No generalnie oczywiście, jakby, żeby zacząć od rzeczy najbardziej podstawowej, no co do zasady staramy się nie poprawiać tego, czy nie zmieniać tego, co nie wymaga poprawienia, czy gdzieś tam gmerania w tych kwestiach, dlatego że jednak no, jesteśmy jakimś tam, nawet jeżeli pośrednim, ale współpracownikiem autora czy autorki, natomiast oczywiście ich tam wizja jest naczelna. Jeśli chodzi o to, co pan mówi, nie wiem, konstrukcja kapitu czy coś takiego, to prawdą jest, że tłumacz też jest troszkę poniekąd redaktorem, w tym sensie, że to niekoniecznie musi być tak, że czytam, nie wiem, akapit, najmniej zatrzymajmy się na tym, prawda? Czytam jakiś akapit, mówię, nie, to trzeba napisać inaczej po polsku, bo coś tam, bo to jest źle napisane po angielsku. Niekoniecznie. Częściowo to jest tak, że każdy język jest inny, więc język polski też jest inny i jeśli oryginał gdzieś tam działa, ja tłumaczę z angielskiego, więc tutaj będę się też na tych przykładach opierał, no to gramatyka polska i angielska są zupełnie inne, więc żeby w ogóle to działało, również fajnie się czytało po polsku, to czasami po prostu to trzeba jak gdyby najpierw zastanowić się, okej, to w zasadzie o co w tym zdaniu chodzi, jeżeli to nie jest bardzo proste zdanie, tylko powiedzmy kilkukrotnie złożone i pomyśleć sobie, dobra, to teraz to napiszmy po polsku, już wiemy o co chodziło, więc w pewnym sensie jest to zmienianie, bo to zdanie trzeba napisać inaczej, może ono będzie inaczej złożone, a może to będą dwa zdania, ale oczywiście też czasami jest tak, że ta taka niewidzialna redakcja tego oryginału odbywa się gdzieś tam w tle, w tym sensie, że no jak ja się zastanawiam nad tym, o co chodziło autorowi, prawda, albo nawet nie muszę się zastanawiać. A zdarza się, że to jest taka naprawdę poważna sytuacja, to znaczy długie zastanawianie się, o co mu mogło chodzić, o co chodzi. Zdarza się, nie mówię tego w sensie takim krytycznym, oczywiście jak się tak mówimy między sobą, o co autorowi chodziło, znaczy coś tam pomieszał, no ale może tak, może nie, może to też jest tak, że no wszyscy... Miał swoją wizję. Miał swoją wizję, nie, ale chodzi mi też o to, że no jesteśmy oczywiście bardzo biegłymi znawcami, powiedzmy, tego języka obcego, ale nie natywami w większości, więc czasami może jakiegoś niuansu nie wychwycamy, ale rzeczywiście zdarza się tak nawet, że rozmawiam z kolegami, koleżankami, piszę tam do nich na Messengerze, słuchaj, masz ochotę tutaj na sakramentalne, co autor nam miał na myśli, no dawaj, no patrz, tu jest taki fragment, jak ty to rozumiesz? Tu ci zaznaczyłem, nic nie mówię. I czasami mamy takie rozmowy właśnie dlatego, żeby zderzyć parę wizji ze sobą. No ja myślę, że tu chodzi o to i o to. Czyli jest współpraca, a gdzie szukać, w jakich źródłach informacji na temat rzeczy kulturowych, rzeczy takich powiedziałbym slangowych na przykład, to znaczy autor pisze o jakiejś subkulturze, jeszcze dodatkowo tylko obecnej w danym kraju i tylko mówiącej w tym języku i trzeba to jakoś przełożyć na polski, gdzie znaleźć informacje? No oczywiście dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała nie wiem, kilkadziesiąt lat temu, dlatego że internet jako ogólnie, prawda, medium, narzędzie, źródło daje nam dostęp. Czyli ciocia Wikipedia, tak? Wujek Google? Ciocia Wikipedia, wujek Google, oczywiście, tylko że wiadomo, wujek Google jest tak naprawdę no jakimiś tam drzwiami, przez które dopiero wchodzimy i musimy wiedzieć, no trochę umieć, prawda, szukać, trochę mieć cierpliwości, trochę mieć jakiegoś, że tak powiem, przygotowania do takiego krytycznego szukania. Dzisiaj to też bywa trudniejsze, nie chcę zbaczać z tematu, ale biorąc pod uwagę, że coraz więcej tekstów jest na przykład, może to akurat nie a propos subkultury, tylko czegoś bardziej fachowego, tak, ale coraz więcej tekstów na przykład jakichś reklamowych czy handlowych generowanych przez sztuczną inteligencję i wtedy nie wiadomo, czy to rzeczywiście jest dobre źródło, czy nie, ale trzymając się tej subkultury, powiedzmy, no to czasami na przykład się trzeba zanurzyć i po prostu czytać, oglądać, słuchać. Oczywiście lepiej, jeżeli zajmujemy się czymś, o czym już wiemy wcześniej, prawda? Jeżeli mamy jakieś kompetencje dotyczące, nie wiem, kulturowe, prawda? Dotyczące tej tematyki, o której tłumaczymy, ale oczywiście też jest tak, zwłaszcza w literaturze pięknej, że zawsze natrafiamy na rzeczy, z którymi się nie stykaliśmy nigdy, no dlatego, że książka może mieć, nie wiem, scenę, bohatera, który się czymś zajmuje i który się pojawia na kilku stronach i nagle jest super trudno, bo tego się nie spodziewaliśmy. No i wtedy po prostu trzeba grzebać, dłubać. Jeśli chodzi o takie rzeczy, nie wiem, kulturowe, prawda? No to po prostu na przykład, no nie znajdziemy nigdy raczej jakichś bezpośrednich odpowiedzi, chociaż może czasami jakieś tam leksykoniki, ale na przykład, nie wiem, czytamy tak zwane teksty równoległe, tak? Czyli nie to, że znajdziemy po prostu słownik, który nam wyjaśni, co to jest, tylko nie wiem, jak sobie poczytamy, czy pooglądamy ileś filmów, ileś tekstów z podobnej tematyki, albo na przykład, gdzie ta kultura mówi, ludzie mówią tym językiem, to może po prostu z kontekstu też pewne rzeczy wywnioskujemy. Jak również w przypadku rzeczy bardziej fachowych, i tutaj znowu wracam do tego wujka Google'a jako pewnego takiego pośrednika między nami, no łatwiej jest nam znaleźć ludzi, którzy coś o tym wiedzą, tak? To i znaczy, zapytać po prostu. Dokładnie tak. To znaczy, nie zliczę ile razy znajdowałem, czy to jakichś fachowców od jakichś rzeczy technicznych, naukowych, akademików, łatwiej jest dzisiaj, kiedyś pewnie trzeba było, no pewnie dało się to zrobić, zwłaszcza jeśli mieszkało się w dużym mieście, prawda, jesteśmy w Warszawie, więc pewnie łatwiej było, nie wiem, pójść na uniwersytet, jeśli chodziło o coś fachowego, na przykład naukowego z jakiejś dziedziny i może poszukać jakiegoś fachowca. Natomiast dzisiaj no, możemy znaleźć fachowców poprzez internet i napisać na przykład do doktora z jakiejś dziedziny, zdarzało mi się, nie wiem, glaciologii na przykład, prawda? Czy te elementy, o których pan mówi, sprawiają, że sztuczna inteligencja nie zastąpi tłumaczy? I jeszcze zanim odpowiesz na to pytanie, to dopytam, tłumacz czy i tłumaczenie to jest odpowiednia forma, czy nie wiem, przekład to jest lepsza? Myślę, że używamy jakby jednego, tak? I drugiego. Nie, tak, tak, żeby, bo jak wiadomo, język polski nie lubi powtórzeń, więc jak piszemy dłuższy tekst, to możemy pisać raz tłumaczenie, raz przekład. Nie, wydaje mi się, że nie ma jakiegoś takiego rozróżnienia. Gdzieś tam się czasami przewija, że nie wiem, już nawet nie jestem w stanie teraz przypomnieć, stykamy się, że tam, nie wiem, jedno jest, że nie pamiętam, czy przekład, czy tłumaczenie, że komu jest jakiś bardziej kreatywny, czy coś tam, ale nie wydaje mi się. Kreatywnie, tak, to jest... tłumacz, tłumaczenie, przekład, przekładaniec. No tak, tak, tak. Nie, ale no tłumaczenie, przekład... No dobrze, a ta sztuczna inteligencja? Powiem tak. Oczywiście chciałbym wierzyć, że rzeczywiście tak będzie, w tym sensie, że sztuczna inteligencja nie zastąpi w pełni tłumaczy i tłumaczek. Oczywiście to też zależy od tego, jak gdyby, jakie mamy oczekiwania, tak? Na pewno nie będzie tak, że sztuczna inteligencja, oczywiście być może posiądzie, prawda, dostęp do źródeł, bo to jest kwestia zaprogramowania i nakarmienia tymi danymi, więc jakby taki surowy dostęp do źródeł posiądzie, natomiast tych kompetencji, powiedzmy, miękkich, które posiadamy, związanych z łączeniem faktów z jakimiś emocjami, z jakimiś szczegółami, z jakimiś detalami, z interpretacją tego, co nie jest powiedziane wprost, tylko napisane między wierszami, no to jest rzeczywiście kompetencja człowieka, aczkolwiek musimy pamiętać, i moim zdaniem główne zagrożenie dla naszej branży, powiedzmy, ze strony sztucznej inteligencji jest takie, że ludzie, którzy będą poszukiwać tych przekładów, czy zlecać te przekłady, powiedzmy, uznają, że taki poziom szczegółowości nie jest taki ważny, prawda? I wtedy, bo przecież oczywiście wiadomo, że no, wygenerowanie przekładu przez sztuczną inteligencję jest tańsze, tak? I w ten sposób będziemy, rzeczywiście ona nie spełni wszystkich pokładanych, znaczy wszystkich oczekiwań, ale powiedzmy dostaniemy taki produkt gorszy, ale ktoś stwierdzi, że to nie ma znaczenia. No, przecież ma. A to przecież ma znaczenie, więc warto o tym właśnie mówić, o tych wszystkich takich kompetencjach czysto ludzkich, o których tu już też zaczęliśmy mówić, i o tym, że też tłumacz jest interpretatorem, prawda? Że każdy przekład jest inny. Często mówimy o tym, że jest jeden tylko oryginał danej książki, powiedzmy, rozmawiamy o książkach, ale jest wiele przekładów, prawda, które nie znaczy, że jeden jest dobry, reszta jest zła, tylko po prostu wynikają z różnej interpretacji, z tego, że do różnych rzeczy przykładamy wagę. Może z różnej też emocjonalności. Jak bardzo pan się angażuje emocjonalnie, niejako czytając też, bo tłumaczenie wymaga też czytania, tam są jakieś historie, tam są jakieś wydarzenia, jakieś sceny, które mogą wpływać też na emocje. Tak, no to znów zależy od tego, jakiego rodzaju książkę tłumaczymy. Przyznam, że emocjonalnie bardziej chyba przy pracy, tak, to działają na mnie książki, znaczy trudne elementy książek z literatury faktu, tak? To znaczy w tym sensie, że jeżeli rzeczywiście czytam i tłumaczę i muszę przetłumaczyć coś, co jest trudne i jakoś tam wstrząsające i takie, że no tłumacz w takim momencie jest taką osobą, która nie może odwrócić wzroku, prawda? To znaczy... Nie przełoży te dwie strony dalej. Tak, możemy, jeżeli czytamy książkę o czymś trudnym, możemy powiedzmy prześlizgnąć się pod tym wzrokiem, okej, dowiedziałem się już, że tak było, idźmy dalej, prawda? A ja muszę, no nie wiem, słowo po słowie oddać, nie wiem, dramatyzm, tragizm, makabrę, powiedzmy, jakiś wydarzeń, że się przypominam sobie takie jakieś momenty, właśnie generalnie głównie związane z tym, co rzeczywiście się wydarzyło strasznego, powiedzmy, gdzieś na świecie, gdzie na przykład, nie wiem, ściska w gardle, prawda? To są rzadkie stosunkowo momenty, ale które pamiętam właśnie przez to, że jakkolwiek by to nie było trudne, no to musimy słowo po słowie i jeszcze do tego tak, żeby tego czytelnika też, jeżeli postanowi nie odwrócić wzroku, to żeby jego też, czy ją też ścisnęło w gardle, więc to są momenty trudne, ale oczywiście jeśli chodzi o przeżywanie rzeczy powiedzmy mniej drastycznych, no to jest takie przeżywanie w moim przypadku, powiedzmy, na połowie intensywności, w tym sensie, że jednocześnie z jednej strony muszę myśleć, okej, to jest rzeczywiście jakoś tam emocjonalne albo śmieszne, no bo w końcu to też jest emocja, śmiech, prawda? No ale jak to, dobra, to teraz jak to, żeby to zadziałało po polsku, prawda? Więc jest taka, i przechodzimy do technikaliów. Kontrolowane, tak, że okej, rozpoznałem tę emocję, to teraz ją jakoś podajmy potem czytelnikowi, aczkolwiek na przykład potem, bo wiadomo, że tłumaczenie to nie jest tylko stukanie w klawisze, ale potem czytanie raz, drugi tego, co się napisało, też oryginału z powrotem, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. I czasami to jest wtedy, prawda, bo minie chwila czasu już, odkąd to tłumaczyłem, siadam do tego, żeby poczytać i wtedy też sprawdzam, czy jakoś na mnie to w pewnym sensie oddziałuje. Oczywiście to jest sztuczne, no bo sam to napisałem po polsku, więc już wiem, co tam będzie, ale też, czy to jest podniosłe, czy to jest zabawne, no i wtedy jakoś też wtórnie staram się tę emocję odczuć, przypomnieć sobie, co było, jaką odczuwałem wtedy, czytając oryginał. A sztucznej inteligencji pewnie w gardle by nie ścisnęło. Opowiadał o tłumaczeniu książek Rafał Lisowski, tłumacz. Bardzo dziękuję za to poranne spotkanie bardzo. W Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Moto G24 Power. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Już są mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli czajnik elektryczny Bosch 1,7 litra za 119 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149 zł. Jak tak, to Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Tylko do 14 sierpnia w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 8.30, to czas na radionawigator trójki Kuba Domoracki. Spore spowolnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Bielany w kierunku Katowic. Przybywa samochodów na trasach dojazdowych do Krakowa, zarówno od strony Myślenic, Skawiny i Miechowa, a także Wieliczki i Sandomierza. Droga krajowa nr 75 korkuje się w Niepołomicach, gdzie w związku z pracami remontowymi obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zdecydowanie wolniej jedzie się już na Zakopiance, na wysokości Klikuszowej, Nowego Targu, Białego Dunajca, Poronina i pod samymi Tatrami. Utrudnienia na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, gdzie w miejscowości Przyłubie doszło do wypadku auta osobowego i ciężarówki. Na kilometrze 284 jezdnia jest zwężona. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Jeszcze Warszawa i ekspresowa 8. Tutaj na szczęście nie ma większych korków, ale są spore spowolnienia. Pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka w kierunku Białegostoku. To powinien być raczej słoneczny dzień, ale miejscami może pojawić się więcej chmur i z tymi chmurami deszcz. Tak orzecze prognoza IMGW i wskazuje też na możliwość burz na krańcach wschodnich kraju. A temperatura dziś na ogół wyniesie od 22 do 27 stopni. Padło dziś w audycji słów kilka o sukcesach Amerykanów w Igrzyskach Olimpijskich. Już 103 medale, w tym 30 złotych na koncie Teamu USA. Można zazdrościć, ale można też w tej informacji o złotych medalach Amerykanów znaleźć satysfakcję. 2 dwójki i 7 trójek. Ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy, że jednego medalu na pewno złotego nie zdobędą dzięki nam w siatkówce i oby ten złoty był nasz. Jutro o 13:00 Polska-Francja, czyli finał turnieju olimpijskiego siatkarzy i wielkie, wielkie emocje, no chyba już rosną teraz. Ale dziś przed 9:00 w audycji porannej będziemy jeszcze rozmawiać o książkach dalej, bo dziś Dzień Miłośników Książek. Studio odwiedzi Michał Nogaś. Amalfi. Blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier where all he had was. Climb a little call asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. But you knew you had to take a risk. You broke the over and over again. A fiery talent with a reputation. A troublemaker among some of men. It's a star. That's what you are. Yes, you are. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Dwadzieścia dwie minuty pozostały do dziewiątej. Na stronie. Wraca na stronie, wraca, bo w zeszłym tygodniu w piątek o tej porze rozmawialiśmy o koncercie Taylor Swift i tu podziękowania należą się Michałowi Nogasiowi, który udostępnił swój czas antenowy Swifties Agnieszce, wtedy Adzie, były bardzo z tego powodu zadowolone, no ale dzisiaj wracamy do literatury i do polecania książek. Odwiedzić studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw zacznę od opowieści mniej więcej prywatnej, jeżeli pozwolicie państwo, a potem zobaczę, jak zareagujesz. Otóż przed rokiem w wakacje wraz z rodziną wybraliśmy się nie na południe, nad morze ciepłe, gorące, tylko na północ, do miasta Billund w Danii, w okolicach, nad Morze Watowe. Billund to przy okazji dlatego, że jest tam dom Lego. Lego, tak. Więc no, dla dzieci to ogromna frajda. Ja wiem, ja też planuję od lat, jo, kiedyś się uda. Bardzo wszystkim polecam, ale cała ta zabawa w projektowanie rzeczy z klocków to była tylko jedna z okoliczności wyjazdu na północ. Drugą oczywiście są coraz bardziej gorące lata i myślę o tym, żeby jechać tam, gdzie jest chłodniej i wieje, gdzie może być zimniejsze, ale za to nie ma tak ogromnej liczby turystów, można się położyć na pięknym, czystym piasku i poprzeglądać się. Być może jeszcze nie ma takiej liczby turystów. Być może. Być może to się właśnie zmieni, albowiem dla ciebie i wielu innych osób planujących wycieczki w nowe rejony mam znakomitą propozycję. Książka nosi tytuł Słone Łąki, Wybrzeże Morza Północnego i napisała ją duńska pisarka i dziennikarka Dorte Nors. Osoba, która wychowała się na Półwyspie Jutlandzkim i której rodzina zupełnie inaczej niż wszyscy, właściwie większość Duńczyków, zamiast przenosić się na wschód kraju i na południe w stronę Kopenhagi, tych aglomeracji miejskich duńskich, postanowiła przenosić się coraz wyżej nad coraz bardziej surowe morze. I po latach, tęskniąc za rodzinnym domem, który został zabrany przez państwo przy okazji projektowania dużego ośrodka medyczno-leczniczego, po prostu wywłaszczono ziemię, stworzono tam drogi i jej rodzinny dom został zaanektowany, kupiła w innym miejscu półwyspu własne miejsce, tajemne, wspaniałe, i chciała wrócić do korzeni. I w książce, która, przypomnę, nosi tytuł Słone Łąki, a ponieważ był w naszym studiu Rafał Lisowski, to jak zawsze zwracamy uwagę na osoby tłumaczące książki. W tym przypadku jest to Elżbieta Frontczak-Nowotny. W tej książce Dorte Nors opisuje swoje wędrówki wzdłuż wybrzeża. Po Półwyspie Jutlandzkim, Morze Północne, Morze Watowe, przepiękne wyspy leżące na tym morzu. No, taka sentymentalna podróż. Duże podatki się płaci na Morzu Watowym? Nie, bez VAT-u. Zrozumiałem żart, zobacz, tak rano, a jednak pojąłem. Za to wspaniała jest tam roślinność, wspaniałe ptactwo i wspaniałe, szerokie, puste prawie plaże. To jest opowieść właśnie o nich, czy o człowieku? To jest opowieść o człowieku, o miejscach wzdłuż wybrzeża i o morzu, które zagarnia kolejne przestrzenie i jest dzikie. W Słonych Łąkach ona, przemieszczając się pieszo albo samochodem po kolejnych rejonach półwyspu, na południe, czyli właśnie w stronę Billund i Morza Watowego, opowiada o tym, jak ludzie uczyli się żyć z morzem, które zagarnia kolejne przestrzenie, oddaje je. Opisuje na przykład wizytę w 8 latarniach morskich, które tam stoją i wokół których niegdyś skupiało się centrum tamtejszego świata. Ale też na przykład pisze o cmentarzach topielców, o ludziach, których morze zabrało, potem oddało ich ciała, zostali pochowani, a potem morze znowu ich zabrało. I ten przepływ, przypływ, odpływ, to wszystko wciąż tam trwa do dziś. Ale pisze też na przykład o różnego rodzaju problemach świata współczesnego kontra morze. To znaczy, jak przyroda radzi sobie z zatruwaniem jej przez człowieka. Jak przyroda radzi sobie z tym, że morze i wiatr zabierają kolejne fragmenty zabudowań. Na przykład tam na Półwyspie Jutlandzkim domy budowano kiedyś tak, żeby były niejako w kontrze do morza, bokiem, pod kątem, żeby ani wiatr, ani piasek, ani woda nie wdzierały się do tych przestrzeni, które wydziera sobie człowiek, i żeby dało się tam żyć. Ale to jest także opowieść o klasztorach, o starych budowlach, które przetrwały, bo zostały tak zbudowane właśnie, żeby szalejące morze w czasie sztormu nie niszczyło tej przestrzeni. Opowieść o wspaniałych lasach, o wyspach, na których można przyglądać się wielu, także w Polsce nieznanym gatunkom ptaków. O tym, jaką samotność, możliwość chwilowej samotności daje to wędrowanie wzdłuż morza ze spojrzeniem w stronę Niemiec czy Holandii. O bardzo szerokim niebie. Sam tego doświadczyłem, muszę przyznać. Jest taka plaża tam właśnie w okolicach Billund. Polecam ci, jeżeli będziesz, niezależnie od pory roku, na którą można wjechać samochodem bardzo głęboko w te plaże. I tam kitesurfingowcy, ludzie puszczający latawce, mają swoje festiwale, współpracują po prostu z tym morzem. Ono napędza ich do rywalizacji sportowej, wiatr w tym pomaga. No, są to wspaniałe obrazy. Ale wystarczy wyjechać 2-3 kilometry od morza w stronę lądu i już masz wspaniałe wydmy, wspaniałe stare budynki, chaty, które można odwiedzać czasami. To jest też opowieść, ta książka, o matriarchacie, o tym, jak mężczyźni szli w morze. Ono często zabierało ich ze sobą i nigdy nie wracali do domów, a kobiety musiały jakoś w tej trudnej rzeczywistości przeżyć. Jak tworzyły się takie małe wspólnoty kobiet, które owdowiały w bardzo młodym wieku, przez całe życie przyjmowały także męskie obowiązki na siebie, żeby przetrwać, wychowując dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tak, wymieniasz bardzo dużo tych elementów, ale nie mówimy tutaj o jakimś księżyszczu wielkim, grubym i bardzo obszernym. Nie, liczący zaledwie 180 stron esej, ale nie bójmy się tego słowa w przypadku Słonych Łąk. Książka bardzo osobista i pięknym językiem napisana, więc to jest także przewodnik, który można ze sobą zabrać, wybierając się w okolice Morza Północnego. No i teraz może jeszcze tak tytułem zachęty bym przeczytał krótki fragment, bardzo żeby proszę. Państwo weszli w język i Dorothy Norse, i autorki przekładu, czyli Elżbiety Frontczak-Nowotny. Mówiłeś w rozmowie z Rafałem Lisowskim o tym, że czasem się po prostu tłumacza, czasem szuka się polskiego języka, więc można zobaczyć, jak ta opowieść o wybrzeżu Morza Północnego jest napisana po polsku i po duńsku. Morze Watowe, wspaniałe, naprawdę, wszystkim polecam, to wielki futerał na skrzypce, na których kilka razy na dobę gra morze, przychodząc i odchodząc, przychodząc i odchodząc. Tak to sobie wyobraziłam podczas tego roku, kiedy tam mieszkałam. Ta suita ciszy przerywana była jedynie alarmem przeciwpożarowym. Rozlegał się na południowym krańcu wyspy Fanu każdej soboty o godzinie 12, bo w Zinderho ludzie boją się trzech rzeczy. Zatonięcia statku, sztormu i pożaru. Miasteczko Szyprów ma dachy pokryte strzechą, wszystkie z wyjątkiem kilku opornych są zwrócone w kierunku wschód-zachód i pokryte słomą. Otacza je sieć ścieżek i sadów, pełna sielanka, chroniona idylla klasy A. Dlatego każdej soboty o godzinie 12 rozlega się syrena, żeby się upewnić, że działa na wypadek, gdyby rozpętało się piekło. Czyli z jednej strony właśnie idylla, sielanka, wspaniała przestrzeń, spokojne życie, ale morze, przyroda, natura zawsze mogą sobie przypomnieć, są dzikie i tego można doświadczać nad Morzem Północnym, nad Morzem Watowym, podróżując przez Jutlandię na przykład. Słone Łąki Dorothy Norse, książka, którą bardzo polecam na wakacje i nie tylko. Teraz ci ją pożyczam oficjalnie, bo się wybierasz w te strony. A państwu będziemy chcieli podarować egzemplarze. 22,7 trójek i książki małpapolskieradio.pl. Podoba mi się to wydanie. Powiedziałbym, że to surowa szata graficzna. Biała okładka i tylko jedno zdjęcie. Ale dzięki temu być może ta wyobraźnia musi pracować lepiej podczas lektury. Nie ma zdjęć. Wszystko dzieje się w twojej głowie. No to zadzieje się i państwa także do tego zachęcamy, o czym Michał już wspomniał. 22,7 trójek oraz książki małpapolskieradio.pl. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. in the dark of night. These faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret. One of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in case. Now it's getting dark. Teraz będą napisy końcowe. Realizacja Agnieszka Łukasiewicz, reżyseria Bartosz Bielecki, komunikacja Stanisław Perzyna i prezentacja Robert Grzędowski. Dziękujemy za to piątkowe poranne spotkanie w Trójce. Po 9:00 u nas Winien i Ma, a później muzyczne nowości, a później kolejne punkty piątkowego programu, w tym lista przebojów Pierwsza Trójka. Przypominam, głosowanie trwa do godziny 12:00. Do 12:00 mają Państwo czas, by jeszcze coś na tej liście przebojów zmienić. A jest teraz 8:54, więc mogę już powiedzieć do poniedziałku, do usłyszenia.